Merhaba, Bartın'ın Hasankadı beldesinde ormana mantar toplamaya giden vatandaşlar kapana yakalarak ağaca asılı halde öldürülen bir boz ayı buldu. Ormanlık alana mantar toplamaya giden vatandaşlar kiraz ağacına tek ayağından asılı olarak duran boz ayıyı gördü. Kısa süreli paniğe kapılan vatandaşlar daha sonra kim tarafından ve neden kurulduğu belli olmayan kapana yakalanan hayvanın ölmüş olduğunu fark etti. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olaya tepki gösteren vatandaşlar, bu yapılan bir vahşettir, ayı da bir can taşıyor, ayıyı bu şekilde asanların cezalandırılması gerekir. Söylenecek çok şey var ama yetkililerin bu konuda değerlendirme yapıp gerekli cezayı vermesi lazım dediler. Yaşananları vahşet olarak nitelendiren Bartın Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Hatice Şenol Dağlıoğlu da yaptığı açıklamada, fındık zamanı domuzlar için tuzaklar kuruluyor. Hayvan da bu tuzağa kapılmış. Kaç gün kaldığı belli değil. Bu köydeki insanlar için de diğer hayvanlar için de tehlikeli. Bu normalde yapılmaması gereken bir uygulama. Hayvanların hepsi bizim canımız. Onları korumakla mükellefiz. İnsanlar ve hayvanlar bu dünyada hep beraber yaşamak zorundalar. Yaşama hakkı olan bu canlara sahip çıkmalıyız. Bu vahşeti yapanların da en kısa zamanda yakalanıp gerekli cezaları almasını istiyoruz. Vatandaşlar bu tür durumlarda doğrudan Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne ulaşsınlar. En azından hayvanlar kurtulur diye konuştu kendisi. Boz ayı Türkiye'de nesli tehlike altında olan hayvan türleri arasında yer alıyor. Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili dava açılmasını engelleyen ikili anlaşmanın iptal edilmesi için dava açıldı. Davanın ilk duruşması 24 Haziran Perşembe günü görüldü. Evrensel'in haberine göre nükleer santrale karşı açılabilecek lisans iptali, ÇED raporunun iptali gibi davaların önüne geçmek için hükümet Rusya ile ikili bir anlaşma taktiğini denedi. Rusya ile 13 Mayıs 2010'da uluslararası ikili anlaşma imzalandı. Türkiye Barolar Birliği, Çevre Komisyonu ikili anlaşmanın uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptali için dava açtı. Duruşmada müşteki avukatlar Bakanlar Kurulu'nun böyle bir karar veremeyeceğine, ÇED raporundaki eksiklere ve Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği tarafından hazırlanan ve nükleer santralinin kurulacağı Büyük Eceli beldesinde halen aktif olan Kuzey Anadolu Ecemiş Fay Hattı olduğunu söyleyen raporuna dikkat çekti. Müşteki avukatlarından Avukat İsmail Hakkı Atal, anayasanın 104. maddesine göre uluslararası ikili anlaşmaları onaylamaya Bakanlar Kurulu'nun değil, Cumhurbaşkanı'nın yetkili olduğunu ifade etti. Nükleer santralin kurulmasına dair Bakanlar Kurulu kararının yasal dayanaklardan yoksun olduğunu ve santralin felakete yol açabileceğini ifade eden Atal, başta çocuklarımız olmak üzere hepimizin hayatı tehlikede. Santralin kurulması adeta pimi çekilmiş bir nükleer başlıklı bombanın üzerine oturmak gibi. Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin kurulmaması için aydınların kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmektedir, dedi kendisi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara ve İzmir barajlarındaki doluluk oranlarını açıkladı. İçme suyu barajlarında İstanbul'da %87.8, Ankara'da %39.6, İzmir'de %89.7, Bursa'da ise %93.6 doluluk oranlarına ulaşıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakamlar çok daha düşüktü. İstanbul'da %25.5, Ankara'da %27.2, İzmir'de %67, Bursa'da %84.3 doluluk oranı gözlenmişti. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 1 Ekim 2014-23 Haziran 2015 arasında Türkiye genelinde kümülatif yağış ortalamasında genel ortalamaya göre %12.2 ve 2014 yılına göre de %43.7 oranında bir artış görüldü. Bu yağışlara karşın İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa içme suyu amaçlı barajların mevcut hacimleri toplam aktif hacimlerinin altında kaldı. İçme suyu amaçlı barajlarda İstanbul'dakilerin 877, Ankara'dakilerin 1392, İzmir'dekilerin 298 ve Bursa'dakilerin 65 hektometre küp toplam aktif hacmi var. Bu yıl İstanbul'da 770, Ankara'da 552, İzmir'de 268 ve Bursa'da 61 hektometre aktif hacme ulaşılmış. İçme suyu barajlarında bu dönemde İstanbul'da %87.8, Ankara'da %39.6, İzmir'de %89.7 ve Bursa'da %93.6 doluluk oranı görülmüş. Göllerin doluluk oranlarına bakıldığında ise geçen yıla göre Eber, Eğirdir, Çıldır, Burdur, Çavuşçu, Karataş, Işıklı, Hazar, Marmara, Kovada, Beyşehir, İznik, Sapanca, Uluabat ve Çapalı Dinar Karakuyu, Manyas ve Ladik göllerinde de artışlar olduğu saptandı. Bu tabii kuşlar için çok iyi bir haber. Bu artışların tabii bir nedeni buzulların erimesiyle havada artan nem oranı olabileceği gibi daha dönemsel hava olaylarına da bağlı olabilir. Ancak her halükarda bizim almamız gereken önlem suyun döngüsüne en az müdahale etmek ve suyun kendi oluşturduğumuz döngülerde atık yaratmadan çevirmek. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.